dietetowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 21 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jarosław Kaczyński będzie jedynym premierem w rządzie. W południe prezydent powoła go na to stanowisko, powiedział w Trójce minister Jacek Sasin. Pod hasłem Przestrzenie Wolności w Warszawie rozpoczyna się dwudniowy kongres 590. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem. Alerty będą obowiązywać do północy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował w programie trzecim Polskiego Radia, że w południe prezydent Andrzej Duda powoła go na funkcję wicepremiera. Jak mówił gość radiowej Trójki, prezes Kaczyński będzie koordynował pracę Rady Ministrów. Teraz będzie koordynował na pewno wszystkie prace rządowe, stąd taki jedyny, taki znak w postaci tego, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów, czy realnym wicepremierem. Jednocześnie minister Sasin poinformował, że on sam zrezygnował wczoraj z funkcji wicepremiera. Jak dodał, rezygnację z tej funkcji złożyli także pozostali wicepremierzy. W Warszawie rozpoczyna się dwudniowy kongres 590. Hasło ósmej edycji tego wydarzenia to Przestrzenie Wolności. W dyskusjach o gospodarce i geopolityce wezmą udział goście z Polski i zagranicy. Nie zabraknie przedstawicieli rządu, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, który ma odwiedzić kongres po południu. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje przebieg debaty w ramach kongresu 590. Agnieszko, powiedz, jakie zagadnienia zostaną poruszone pierwszego dnia? A przedstawiciele rządu, państwowych spółek, świata biznesu, a także nauki będą rozmawiać o polityce, o bezpieczeństwie i transformacji energetycznej, a także o technologii i kulturze. Nie zabraknie też debaty o przestrzeniach wolności, mówił tuż przed oficjalnym otwarciem dyskusji Wojciech Majewski, prezes Kongresu 590. Przestrzenie wolności, hasło naszego kongresu, odnajdzie się w różnych debatach. Także szeroko chcemy się przyjrzeć zjawisku, które dla nas, dla Polaków, wolność jest bardzo istotne i które w naszej historii znaczy wiele. A te dwa dni kongresu będą odbywały się na czterech specjalnych scenach, na których odbędzie się w sumie 50 paneli dyskusyjnych w 10 obszarach tematycznych. Będą także dwa fora gospodarcze. Kongres od początku, czyli od 2016 roku, odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Polski. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Dwóch prowadzących śledztwo prokuratorów z Wrocławia udało się na wyspę Kos. Polska zabiega, by uzyskali oni zgodę na udział w czynnościach procesowych i zapoznali się z zebranymi dotychczas dowodami w sprawie śmierci 27-letniej Anastazji. Poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Polka pracowała w jednym z hoteli. Zaginęła 12 czerwca. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono ciało Polki. W sprawie zatrzymano 32-latka z Bangladeszu. Unijni ambasadorowie omówią dziś postępy Ukrainy w spełnianiu warunków rozpoczęcia negocjacji członkowskich. Dokument Komisji Europejskiej przygotowany na to spotkanie widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o 7 warunków, które Ukraina musi wypełnić, by uzyskać zgodę europejskich krajów na rozpoczęcie rokowań. Najniższej oceny nie ma, najwyższa jest przy 2 warunkach: reformie sądownictwa i prawie medialnym. Dobry postęp jest przy reformie Trybunału Konstytucyjnego, natomiast pewien postęp odnotowano w 4 pozostałych warunkach. Jeśli chodzi o walkę z korupcją, to Komisja oczekuje wzmocnienia Narodowego Biura Antykorupcyjnego i prokuratora do spraw zwalczania korupcji. W przypadku prania brudnych pieniędzy oczekuje konkretnych przepisów. Uważa, że konieczne są także dalsze działania, jeśli chodzi o ograniczanie roli oligarchów, a także zagwarantowanie praw mniejszości narodowych. To na razie krótka analiza postępów Ukrainy, która jednocześnie musi walczyć z rosyjskim najeźdźcą. Jesienią ma być pełny raport, a w grudniu przywódcy unijnych krajów mają zdecydować, czy rozpocząć z Ukrainą negocjacje członkowskie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami z gradem. Burze nie dotrą jedynie na Podlasie, Lubelszczyznę, Mazury i wschodnią część Mazowsza. Jak powiedziała Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW, w czasie burz będzie występował silny wiatr i ulewny deszcz. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 mm, lokalnie około 50 mm, porywy wiatru w trakcie burz do 70 km na godzinę, lokalnie możliwe nawet 90 km na godzinę. Miejscami pojawi się grad. Emilia Szewczak dodała, że wiatr osiągający prędkości 90 km na godzinę może niszczyć zabudowania, zrywać dachy i linie wysokiego napięcia, także wyrywać drzewa z korzeniami. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać do północy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kapryśna, albo może nawet wręcz można powiedzieć, że zdradliwa dzisiaj ta pogoda. No ale zacznę od dobrych informacji. Wypogodziło się na zachodzie, wzdłuż naszej zachodniej granicy taki pasek pogodnego nieba powstał i tam teraz pogodnie, słonecznie, bezchmurnie, no pięknie, czego chcieć więcej. Pogodnie też na wschodzie, wzdłuż takiej linii Rzeszów, Warszawa, Olsztyn, aż po Mierzeję Wiślaną i na prawo od tej linii czyste niebo, ani jednej chmurki, właściwie nie ma mowy o żadnych opadach. Przynajmniej na razie. To, co pomiędzy tymi liniami, to jest taka wielka chmura, która przesuwa się z zachodu na wschód. Chmura od Dolnego Śląska, czyli Wrocław, przez Poznań, po Bydgoszcz i Koszalin na północy. No i ta chmura przesuwa się, jak mówię, z zachodu na wschód, czyli to wszystko się zmienia. I tam w tej chwili deszcze, a nawet miejscami mogą trafić się burze. Jeśli chodzi o temperatury, na termometrach tutaj od 26 do 28 stopni w tym wschodnim obszarze pięknej pogody, do 30-33 na pozostałym obszarze kraju, chłodniej nieco nad morzem, 24-27 stopni. Wiatr słaby, no ale w czasie burz powieje mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Fafik, idziemy. O, znowu spacer. Odbierzemy paczkę. Aha, z naszego automatu Orlen Paczka. To blisko. Przyszła po jednym dniu. Punktualna to Orlen Paczka, jak moje spacery. I odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Ponownie dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Olga Szućko za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. No i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Time right behind my back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To ja, to dla Ciebie gra. Wódka Suflera i Twoje Radio. Tu trójka, audycja przedpołudniowa, 17,5 minuty po godzinie 10. O tej porze, jak zwykle, rozmawiamy sobie o piosenkach, a więc zapraszam Państwa, posłuchamy sobie sympatycznego utworu muzycznego, zagranicznego, anglojęzycznego i przy okazji dowiemy się, o co chodzi w tej piosence. Przed nami Piotr Firan i Raf Uzar, przed nami Bed and Breakfast w pigułce. Why? Annie Lennox. Piękna piosenka. How many times do I have to tell you that I'm sorry for the things I've done? Zrobiłam coś złego, nie zachowałam się dobrze. Ile razy jeszcze mam cię za to przepraszać? Tak. Ona zadaje pytanie, ile razy, dlaczego? But when I start to try to tell you, that's when you have to tell me. Kiedy ja zacznę mówić, chcę, żebyś i ty zaczął mówić. Tak jest. Hey, this kind of trouble's only just begun. I told myself too many times. Te problemy dopiero się rozpoczynają. Mówię to sobie za często. I teraz ostro. Why don't you ever learn to keep your big mouth shut? Dlaczego nigdy nie potrafisz trzymać języka za zębami? I nie stara się. That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth. Ktoś jest na przykład niezadowolony z relacji z kimś. Tak. I nie przemyśli, powie za dużo, a to rani. I ta druga osoba cały czas pyta się, a dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Why? Annie Lennox. How many times do I have to try to tell you that I'm sorry? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Substitution i Purple Disco Machine. 26,5 minuty po godzinie 10, tu trójka przed południem. Proszę Państwa, muszę się do czegoś przyznać. Otóż odnoszę wrażenie, że zapadłem na wtórną dysgrafię, to znaczy coraz większe problemy sprawia mi pisanie długopisem. No wszystko, co robię, akurat robię na komputerze, więc stąd posługiwanie się klawiaturą jest dla mnie o wiele łatwiejsze. Nie wiem, czy Państwo obserwują u siebie podobne objawy. No ale w ogóle ciekaw jestem, kto z Państwa i jak często używa jeszcze do pisania długopisu albo pióra. Dlaczego o tym mówię? Ano, bo kiedy w latach 60. ubiegłego wieku ludzie polecieli w kosmos, odkryli nagle, że zwykły długopis nie działa w warunkach mikrograwitacji, o stanie nieważkości nie wspominając. NASA wydała miliony dolarów na opracowanie długopisu, który działałby w środowisku mikrograwitacji, a rosyjscy kosmonauci rzekomo obeszli ten problem, używając zwykłych ołówków. No taka wersja krąży w przestrzeni publicznej od dziesięcioleci. Tak naprawdę historia ta wyglądała zupełnie inaczej i jest bardzo ciekawa. Space Pen, czyli kosmiczny długopis, został opracowany przez prywatną firmę za własne pieniądze, a nie z budżetu NASA. Firma ta od jakiegoś czasu pracowała nad długopisem ciśnieniowym, no ale bez szansy na przetestowanie jego możliwości w warunkach kosmicznych dalszy rozwój nie byłby możliwy. Oryginalne długopisy miały tendencję do przeciekania, przeskakiwania, wysychania, aby rozwiązać rozwiązać ten problem, podjęto pracę nad szczelnym wkładem z azotem pod ciśnieniem w górnej części, który naciskał mały tłoczek na atrament. I to jednak sprawiało, że długopisy przeciekały. Rozwiązanie tego problemu było dokładnie tym, czego potrzebowała NASA do kosmicznych podróży. Udało się to po dodaniu żywicy do atramentu, aby uczynić go prawie stałym, dopóki tarcie o kulkę w czubku pióra go nie upłynniło. Owoc tych prac został nazwany AG-7, co oznacza antygrawitację, a następnie wysłany na testy do NASA. No i tu już poszło z górki. Wszystko przebiegło bezproblemowo. Wykazano, że długopisy działały we wszystkich pozycjach, w ekstremalnych warunkach temperaturowych oraz w atmosferze wypełnionej czystym tlenem, a także nawet w próżni. Kosmiczny długopis zadebiutował w telewizji w październiku 1968 roku. Wtedy to dowódca misji Apollo 7, Walter Shearer, zademonstrował, jak sprawdza się Space Pen w warunkach nieważkości. Była to jedna z pierwszych transmisji wideo na żywo z amerykańskiego statku kosmicznego i moment, gdy zdecydowano się na zmianę nazwy długopisu właśnie na Space Pen, kosmiczny długopis. Od tego czasu Space Pen były używane podczas każdej misji załogowej NASA. Dziś dziesiątki z nich znajdują się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a sama linia długopisów obejmuje już obecnie około 80 modeli. I każdy oczywiście może sobie własny egzemplarz sprawić. Kosmiczny długopis mieć. Fantastyczny gadżet. No ale co komu po nim, jeśli nie ma się nic mądrego do zapisania. And so Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na matca coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Lewa się do kamery, potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Nie popsuł świat, skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy mych myśli zbieg, gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy to totalny śmieć, a w głowie mieszkamy jak nielegalny. Perfekt, w Trójce przed południem. 23 minuty dzielą nas od godziny 11. Proszę Państwa, kiedy mówimy o starożytnych cywilizacjach, zwykle mamy na myśli ludy Ameryki Południowej, czyli Inkowie, Aztekowie. Później może myślimy o Egipcie, o Grecji, o Rzymianach. Rzadko kiedy wymienia się w tym gronie Sumerów. Sumerowie nie są tak dobrze znani. Nie wiadomo dokładnie, skąd pochodzi ten lud, ale historycy nie mają wątpliwości, że pod koniec 4 tysiąclecia przed naszą erą stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację w regionie południowej Mezopotamii, zwanej wówczas Sumerem. To było nawet chyba w szkole podstawowej na historii, skąd i gdzie w ogóle zawiązywały się pierwsze cywilizacje. Mezopotamia była wtedy w podręcznikach jako jeden z tych regionów, gdzie rodziła się kolebka cywilizacji. Naukowcy z British Museum dokonali przełomowego ciekawego odkrycia w Iraku. Odnaleźli tam sumeryjski zaginiony pałac władców sprzed 4,5 tysiąca lat. Eksperci twierdzą, że to klucz do zrozumienia tej starożytnej cywilizacji. Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii i Iraku od kilku miesięcy prowadził wykopaliska w starożytnym sumeryjskim mieście Girsu. To jedno z najstarszych znanych miast, które założyli Sumerowie. Zostało odkryte 140 lat temu, ale dopiero teraz ujawniło istnienie najwcześniej znanej cywilizacji na świecie. Teraz bowiem naukowcy dokonali odkrycia, które może chyba zmienić bieg historii. Archeolodzy odnaleźli ruiny zaginionego sumeryjskiego pałacu królów. Badanie wykazało, że budynek został zbudowany około 4,5 tysiąca lat temu. Badacze twierdzą, że jest to klucz do zrozumienia dziejów ludu z południowej Mezopotamii, który wynalazł przecież pismo klinowe, który miał znaczny wpływ na rozwój rolnictwa, architektury, matematyki i astronomii. Sumeryjska kultura rozwijała się przez 4000 lat, a ich odkrycia i wynalazki miały ogromny wpływ na późniejsze cywilizacje. To właśnie Sumerom zawdzięczamy wynalezienie pisma klinowego, o którym już wspominałem, ale także zawdzięczamy im wynalazek w postaci kanałów irygacyjnych, no i taki wynalazek prosty jak pług. Mieszkańcy południowej Mezopotamii potrafili budować świątynie przy użyciu cegieł mułowych. Wytwarzali je techniką, która była dotychczas nieznana w regionie. Ponadto lud ten przyczynił się do postępu w badaniach astronomicznych i matematycznych. Wiele tu zostało jeszcze do odkrycia, jeśli chodzi o cywilizację Sumerów. I wiele pewnie niespodzianek jeszcze przed nami. Jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić. Lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem bitwa o swój raj. Born in the USA i oczywiście Bruce Springsteen w trójce przed południem. 12,5 minuty dzieli nas od godziny 11. Jak zwykle o tej porze wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. 21 dzień czerwca. Wracamy po to, aby sprawdzić, co fajnego, ciekawego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 21 czerwca 1932 roku na terenie powiatu leskiego doszło do masowych wystąpień ludności cywilnej przeciwko władzom. No i te wydarzenia przeszły do historii jako powstanie leskie. Właściwie, dlaczego doszło do tych masowych wystąpień? Co było ich podłożem? Bo mało wiemy o tych wydarzeniach przed prawie 100 lat. Podłoże to głównie problemy ekonomiczne państwa polskiego. To jest kryzys gospodarczy przełomu lat 20-30. Oczywiście to przede wszystkim odbijało się na sytuacji chłopów. Natomiast bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania było aresztowanie 39 chłopów z Berechów Dolnych, którzy protestowali przeciwko nakazowi pracy bez wynagrodzenia. Dodajmy, że tutaj problemem była taka niewłaściwa interpretacja pewnego pomysłu. Otóż Jan Potocki z Rymanowa wymyślił ideę świąt pracy, czyli zorganizowanych prac na rzecz poprawy, powiedziałbym, infrastruktury w regionie. Chodziło o budowę dróg, mostów, tak, na zasadzie takiego dobrowolnego wolontariatu, gdzie ci ludzie mieli po prostu w ramach wolnego czasu pomóc, prawda, usprawnić. W czynie społecznym. W czynie społecznym. O właśnie, myślę, że może nie do końca dobre słowo, bo nam się kojarzy z PRL-em, ale tak to jest. To się przyjęło w rejonie, gdzie mieszkali Potoccy, natomiast na terenie powiatu leskiego ta koncepcja została wypaczona. To znaczy chciałem wprowadzić lokalny starosta, zaprosił na spotkanie chłopów do różnych miejscowości, natomiast ci, którzy mieli przedstawić tę teorię, nie do końca być może sami rozumieli jej sens. Z drugiej strony w terenie pojawili się agitatorzy różnej maści, nawet z tego, co zdążyłem wyczytać, z Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, którzy podburzali chłopów, że to nie jest idea święta pracy i dobrowolnej pracy, tylko powrót do pańszczyzny. Niezła historia. Dziś mówimy o powstaniu leskim z 1932 roku. Jaki przebieg miały te wydarzenia? Jakie były następstwa? To w wielkim skrócie, bo o tym też można byłoby trochę porozmawiać. Ci podburzeni chłopi, którzy rzeczywiście zostali wprowadzeni w błąd, już mniejsza o to, czy to byli agitatorzy, czy nieświadomi jakby całej idei ludzie, zbuntowali się i zaczęli demonstrować przeciwko lokalnym władzom. Tutaj chodziło o tego starostę leskiego. Ten starosta wprowadził na teren powiatu policję, która po dalszych negocjacjach rozpoczęła akcję zwalczania tych protestów. Doszło do walk. Następnie został zawarty, powiedziałbym, taki rozejm, na mocy którego policja miała zostać wycofana, tak obiecał starosta. Jednak ten czas był potrzebny do zrotowania sił policyjnych, co jeszcze bardziej, bym powiedział kolokwialnie, wkurzyło chłopów. Znowu zintensyfikowały się walki z tymi policjantami. Rozruchy. Do akcji wprowadzono wojsko. Zaczęła się taka, bym powiedział, mała wojna partyzancka. W ostateczności chłopi pozbawieni sił i środków zostali rozproszeni. Aresztowano właśnie tych 39 chłopów. Bardzo wielu ludzi zostało rannych. Został też przeprowadzany proces. Doszło do skazania 3 osób na karę śmierci, które karę śmierci zamienił prezydent Mościcki, znaczy ułaskawił tych ludzi. Co warte odnotowania, to, że to nie był protest, tylko bym powiedział ideologiczny czy zawodowy, znaczy chłopi kontra władzę. Tutaj w grę wszedł jeszcze ten czynnik narodowościowy, bo wśród buntujących się duży odsetek ludzi stanowili Ukraińcy i tak samo wśród obrońców, którzy bronili tych aresztowanych i oskarżonych chłopów, byli właśnie też Ukraińcy. Więc tu gdzieś wpisuje się w tą całą sytuację też konflikt narodowościowy, który drzemał na tamtych obszarach. No ale sytuacja została opanowana, skazani zostali ułaskawieni, natomiast to wydarzenie wpisuje się w ten ogólny trend buntów społecznych, które miały miejsce w Polsce w latach 30. i których konsekwencje tak naprawdę były bardzo długotrwałe, a problemy, które doprowadziły do tych buntów, tak naprawdę nigdy nie zostały do końca rozwiązane, bo na to nie było ani sił, ani środków, ani czasami im się wydaje nawet woli ze strony władz. O wydarzeniach z 1932 roku w Lesku i okolicach opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja